گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 496. این برنامه با همکاری اهدیه، حبیب الله بدیعی، ایرج و جهانگیر ملک تنظیم گردیده. آهنگ بیات زند از مهدی خالدی، ترانه از حافظ، تنظیم آهنگ از جواد معروفی، اشعار متن برنامه از سروش اصفهانی، فرخی سیستانی، ادیب صابر، گوینده آذر پژوهش. وقت صبوح مرغ چو آوا برآورد، خورشید نیکوان بر من ساغر آورد. داند که یک قدح ننشاند خمار من، خیزد به چابکی قدح دیگر آورد. خوشا عاشقی خاص وقت جوانی، خوشا با پری چهرگان زندگانی، خوشا با رفیقان یک دل نشستن، به هم نوش کردن می ارغوانی. وقت بهار باده مخور جز به بوستان، که از باده آن به هست که در بوستان خورند. با دوستان خوران چه تو را هست، پیش از آنک بعد از تو دشمنان تو با دوستان خورند. Thank you. حبیب من جانم قدمی پیش تو رفتن نتوانم، اما نما در روی من امروز بخندد لب امید، بر چهره من امروز بخندد گل اقبال. روزی است که در سال نیابند چنین روز، سالی است که در عمر نیابند چنین سال. خرامان نه این بود گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 496.